ถวายวิสัชนาสมเด็จพระบรมราชินีนาถคราวหนึ่งไปที่หัวหินมีรับสั่งให้ไปสนทนาธรรมโดยเฉพาะเข้าไปสู่ที่เฝ้าในหลวงก็รับสั่งว่าคราวนี้ยกให้เป็นหน้าที่ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นผู้เรียนถามพอได้เวลาสมเด็จท่านก็เริ่มต้นด้วยโครงการศิลปาชีพของพระองค์โดยทรงปรารภขึ้นมาว่าดิฉันไปแนะนำให้ชาวบ้านเขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบาปไหมพระบางองค์ท่านบอกว่าขอบิณฑบาตเสียมันเป็นบาปพระคุณเจ้าจะเห็นว่าอย่างไรหลวงพ่อก็ไม่ถวายพระพรท่านตอบว่าบาปหรือไม่บาปก็เลยถวายเป็นกลางๆไปพระมหาบพิตรเป็นผู้ทรงดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นพระมารดาของปวงชนหน้าที่การอบรมสั่งสอนถ้าผู้ที่เป็นมารดามีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้กุลบุตรกุลธิดาได้รู้จักการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรที่มันจะเกิดประโยชน์ก็ต้องแนะนำพร่ำสอนไปตามแนวทางที่คิดว่ามันเป็นการถูกต้องเช่นอย่างทรงแนะนำให้เขาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็เป็นคำแนะนำอันหนึ่งในเมื่อเขาทำลงไปแล้วเขารู้จักเอาประโยชน์ของเขาเองปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าอย่าไปช่วยเขาต้มตัวหม่อนตัวไหมในหม้อน้ำร้อนท่านก็รับสั่งว่าอย่างนั้นไม่เคยทำถ้าไม่เคยทำก็ไม่เป็นบาปแค่แนะนำให้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้พอเขามองเห็นประโยชน์ที่จะพึงได้เขารู้จักเอาประโยชน์ของเขาเองอาตมาภาพขอถวายพระพรว่าไม่เป็นบาปเช่นเดียวกับอาตมาภาพเป็นนักเทศไปเทศที่ไหนใครต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันให้ยึดหลักธรรม4ข้อเป็นหลักปฏิบัติข้อที่สำคัญที่สุดก็คืออุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพทีเนี้ยเผื่อว่าเวลาไปเทศที่ไหนคนที่มาฟังเทศมีข้าราชการตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนในจำนวนคนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีอาชีพต่างๆกันและในจำนวนคนเหล่านั้นแหละบางทีอาจจะมีมหาโจรที่ฉกาจที่สุดมาร่วมฟังเทศอยู่ด้วยในเมื่อเขาฟังเทศอาตมาภาพแล้วว่าให้หมั่นขยันในการประกอบอาชีพตามหน้าที่ของตนเองเผื่อว่ามหาโจรเขาเกิดความเลื่อมใสนักจี้นักปล้นขยันจี้ปล้นคนลักเล็กขโมยน้อยก็ขยันมากขึ้นคนขี้ช่อขี้โกงก็เพิ่มการโกงการขี้ช่อมากขึ้นสงสัยว่าอาตมาภาพจะตกนรกตายเลยในหลวงทรงพระสวนออกมาเลยทรงพระสวนเสียงดังก้องจนดังลงมาถึงข้างล่างพอถึงเวลาเขาเตือนไว้ว่าเวลาเสวยพระกระยาหาร15:30พอดูนาฬิกา15:00ก็เลยถวายพระพรลาพอลงมาข้างล่างพวกองครักษ์ทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างต่างก็รุมถามกันมาไปจี้เส้นในหลวงอย่างไรถึงได้ทรงพระสวนออกมาอย่างแรงไม่เคยมีนะในประวัติศาสตร์ตอนนั้นไปสนทนาอยู่ตั้งแต่15:00จนกระทั่งถึง15:00ใช้เวลา2 ชั่วโมงไม่ทราบว่าพูดอะไรบ้างจำไม่ได้จำได้แค่ตรงเนี้ย